Erreferentziazko alokairua bizilikoaren eremuaren eta ezaugarriaren arabera finkatzen da. Bainan, mugatuz ere alokairuen gorakada gelditu behar zela atxurutuki azpimarratzen du Sebas Kristi aldako langileak. Importanta da ulertzea mugatze hori finkatua dela gaurko bataz bestekoen presioen arabera eta orduan mugatze hori ez dira presio apalak eta jadanik presio horietan mugatzea importanta da ez baita posible gorago joaitea alokairu presioetan. Alokairua kalkulatzeko simulagailua ere Euskal Hirigune Elkargoaren webgunean atxeman ditaike Mikel Goienetxe ustaritzeko hirigintza asuanta. Jendeak alokatzen dute eta tresna honekin badute posibilitate bat haiek kontrolatzeko. Urteko alokairuen mugatzea untsa da, baina oroak urtean alokatzeko bizitegien atxemaitea izigarri zaila da, 2020an ustaritzen bakarrik 100 eskaintza bazen abantxu 1500 galdeentzat. Mikel Goienetxe. Lizeoa badugu, etxarri formakuntza badugu, hor ikasle anitz badira, ibiltzen dira esker eskuin alokamendu bat atxemateko. Joaten dira batzuk luxorat edo zuraiderat edo azparnerat. Etxe bizitza krisia eta bizitegi nagusien eskasiari buru egiteko Filipe Aramendi Urruñako OZAPEZ posten da, alokairuan arautzeko lege berriaz baita anti-Airbnb kontrako legeaz ere, baina haren ustez urrunago joan behar da Frantziako parlamentuan. Filipe Aramendi. Hor pentsatzen dut bereziki lur saltze eta etxe saltze horien presioen mugatze hori, zenta hor ere badalan egiteko eta presio horiek berko ditugula alokairuak bezala nunbait ere mugatu edo bederen kuadratu eta hor bada ere lan egiteko. Erran bezala astelen untatik goiti alokairuen mugatzeko araua betetzen ez duen jabe alokatzaileak 5.000 euro arteko isuna arriskatzen du pertsona fisiko batentzat eta 15.000 euro artekoa legezko pertsona batendako.